program Trzeci Polskiego Radia. Trójka budzi. You make Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja się nazywam Jędrzej Kodymowski. To był utwór Stereo MCs pod tytułem Connected. Słuchają Państwo audycji Trójka Budzi w trzecim programie Polskiego Radia. Adres kontaktowy ten, co zawsze, jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl, a przed nami trio z Trójmiasta w trzecim programie w utworze Nie nadążam. Szybko jestem, składam sylaby, szybko chodzę, jem i patrzę, szybko zmieniam horyzonty, szybko przełączam oprogramowanie, ale nie nadążam, nie. A my w dalszym ciągu w pobudkowej naszej trójkowej audycji będziemy metodycznie podnosić ciśnienie, dolewać potrójne espresso w trzecim programie, tak żebyście Państwo byli świadomi tego, co dzisiaj macie do załatwienia i że rzeczywiście tego chcecie. Przed nami Smashing Pumpkins i utwór Ave Adore. You always be my heart. A my przenosimy się, proszę państwa, do świata muzyki industrialnej, czyli grupa Agresiva 69 i coś, co nie powinno się o poranku nam wydarzyć, czyli nie widać końca. Po śmierci punk rocka, czyli przez niektórych uważany właśnie moment, kiedy grupa Crass wykonywała utwór Punk is Dead, powstała nowa fala i jej pierwszą jaskółką właściwie była grupa Public Image Limited. Dziś posłuchamy utworu o tym samym tytule, czyli Public Image Limited. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Yeah.

jeden z bardziej kreatywnych twórców, właściwie można powiedzieć ojciec paru zespołów, które zrobiły karierę światową, takich jak Kajes czy Queens of the Stone Age. W tym wypadku wystąpi solo Josh Homme i utwór Mantra. Grow and you feel the pain. jakąż przyjemną rzeczą jest, proszę Państwa, obserwowanie, rozwój formacji muzycznych, które nabierają doświadczenia. Właściwie to wszystko, jeżeli idzie w dobrym kierunku, jest coraz bardziej na luzie. I w tym wypadku właśnie tak jest duet Mimikom i utwór Bliżej. Cieszmy się, proszę Państwa, możliwością napicia się normalnej kawy, która ma kofeinę. Nie jest to kawa zbożowa, nie jest zalana mlekiem z soi i nie jest też słodzona słodzikiem, który nie zawiera cukru. U nas jest to wszystko naturalne i prawdziwe. Posłuchamy grupy R z Francji, czyli Elegancja Francja, w utworze La Femme d'Argent. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A my, proszę Państwa, przeniesiemy się w lata 80. Ponoć jedne z lepszych, jeżeli chodzi o powstawanie oryginalnych piosenek, utworów, a właściwie dzieł wyższej sztuki. W tym wypadku chodzi o grupę Brak, Siemka Kosmowskiego i utwór Przekłute powietrze. Stalowy dotyk zimnego ostrza. Trzęsą ręce centymetr więcej. Pompa, ta sama pompa. Rano jest zimno i twarze rano. W pośpiechu do pracy, a ty po braniu. Po braniu na śmietnik w nocy nie spałeś. Byliśmy w piekle, w niebiańskim piekle. Twarz spokojna. Przez parę godzin będziesz będąc. Twarz bezwładna. Ta sama pompa i drzazga jak kochanka. Oblizana i gotowa, twarda. Polecieć, polecieć, polecieć, polecieć. Słuchają Państwo audycji Trójka Budzi w trzecim programie Polskiego Radia. Przed nami coś, co rzeczywiście można powiedzieć było kulminacją, jeżeli chodzi o osiągnięcia artystyczne i te takie duchowe, właściwie niedefiniowalne, przez grupę Beastie Boys, a utwór nosi tytuł Something Got to Given. Z szacunku dla fanów grupy Siekiera, która właściwie można powiedzieć od pierwszego występu przedstawiała taki potencjał, który mógł zamienić się w coś o zasięgu globalnym. No niestety losy potoczyły się inaczej. Dziś posłuchajmy utworu, który też w zasadzie można powiedzieć był pewnym proroctwem na przyszłość, a tytuł nosi Ludzie Wschodu. I tak to, proszę Państwa, jest, gdy mamy do czynienia z ignorancją. Jack White i jego projekt The Dead Weather, przez niektórych uważany za pokaz nieumiejętności gry na gitarze. Niemniej jednak ci, co go krytykują, przez nikogo nie są znani, a Jack White robi karierę światową. Posłuchajmy The Dead Weather i I Feel Love. know that I have not cracked with my mind.